Ndikumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo. Unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Huu ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Viongozi wa vyama vya kisiasa na magavana wa mikoa walipewa muda wa mwezi mmoja ili wasitishe hali ya kutovumiliana baina ya wakereketwa wa vyama vya kisiasa, na hayo waliatamuka katika mkutano ulioendeshwa Alhamisi hii na makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri. Na kuna shuhudiwa vibanda visivyokuwa na biashara katika soko la kisasa linalopatikana Mutajabe jijini hapa Bujumbura. Wanaofanya kazi sokoni humo wanatolea wito serikali kufanya iwezavyo ili raia walioenda kufanya kazi ya kijasiriamali soko zingine warejee sokoni humo. Na viongozi wa vyama vya kisiasa na magavana wa mikoa walipendelewa kufanya vilivyo ili uchaguzi ujao uwe wa haki na huru. Kunayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambo inaongozwa vema na Eric Uwimana. Habari kamili. Viongozi wa vyama vya kisiasa na magavana wa mikoa walipewa muda wa mwezi mmoja ili wasitishe hali ya kutovumiliana baina ya wakereketwa wa vyama vya kisiasa. Pendekezo hilo limetolewa Alhamisi katika mkutano baina ya magavana na viongozi wa mikoa, mkutano ambao umeongozwa na makamu wa kwanza wa rais uliofanyika jijini hapa Bujumbura. Kuhusu viongozi wanaokataza shughuli za kisiasa, katibu mkuu wa kinara madarakani CNDD-FDD analani vikali mwenendo huo, akitolea wito serikali kuharibu viongozi mwenye mwenendo huo. Mengi zaidi na ripoti yake Elini Bere Nibigira. Huni mmoja baadhi ya viongozi vya vyama vya kisiasa anailani vikali mwenendo wa baadhi ya ngazi wasio tofautisha jukumu za serikali na mamlaka ya vyama vya kisiasa. Agaton Gwasa, kiongozi wa chama CNL, aeleza kwamba tabia ya viongozi hao yaweza zorotesha mchakato wa uchaguzi wa mwaka ujao. Naweza kusema kwamba tishio kubwa kwa chaguzi ambazo tunaandaa ni kutovumiliana na kauli za kupandikiza chuki ambazo zinatolewa na baadhi ya viongozi. Pembeni na hayo, kuna baadhi ya watawala ambao inakuwa vigumu kujitofautisha na vyama vyao vya kisiasa. Kuhusu tatizo hizo, katibu mkuu wa chama madarakani CNDD-FDD aeleza kupigwa na butwa kutokana na namna viongozi tawala wanavyofumia macho tatizo hizo. Evariste Ndayishimiye yabaini kwamba viongozi hao ni wale wanaotetea wadhifa wao kuliko kutetea maslahi ya wananchi. Hali hii ambayo huwa tukisema kwamba chaguzi zikifikia na kuona kwamba serikali imepotea, iwe ni gavana kutoka chama CNDD-FDD anafika anasogelea kiongozi wa chama CNDD-FDD mkoani na kuona kuwa analazimika kufanya yale anataka japo ni makosa, na kuona kuwa serikali imepoteza jukumu lake. Naomba viongozi wote serikalini waoneshe kuwa serikali ipo. Hao ya kuombaomba, hapana. Wewe ni gavana, unawakilisha serikali. Wewe ni kiongozi wa wilaya, unawakilisha serikali. Una jukumu la kuwalinda watoto wa taifa waadhibiwe. Akisoma tangazo la kuhitimisha mkutano huo, Silvestre Marora, mjumbe wa baraza la usalama, alitoa muda wa mwezi mmoja ili vitendo vya kutovumiliana baina ya wakereketwa wa vyama vya kisiasa visitishwe. Waliohudhuria mkutano wamejipa mwezi mmoja ili wasawazishe harakati za vyama, hususan kutovumiliana. Pasiwe tena wale wanaotizamana vibaya au kuzua ghasia. Baada ya mwezi mmoja wataendesha mkutano wa kutazama hali ilivyokuwa. Walakini yomo yale waliokubaliana, waliohudhuria mkutano huo uliokuwa ukiongozwa na makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri utawafikia hata viongozi tawala katika ngazi za vijiji. Shukrani Elini Belene Nibigira kwa ripoti hiyo. Na tunaposalia katika ukurasa wa kisiasa, ni kwamba tume ya kuandaa uchaguzi CENI inatolea wito viongozi wa mashirika ya kiraia kuweka wajumbe watakaosimamia uchaguzi uchaguzi ujao wa mwaka 2020 kuzingatia vigezo vya tume hiyo seni. Baadhi ya vigezo hivyo ikiwa ni kama ikiwa ni ukabila pamoja na jinsia. Hayo yalibainiwa Ijumaa hii katika mkutano ulioandaliwa na tume huru seni na viongozi wa mashirika hayo ya kiraia kwenye lengo la kuandaa vema uchaguzi huru na haki wa mwaka ujao 2020. Tena tunaposalia katika ukurasa wa siasa ni kwamba chama kipya cha kisiasa kinachotambulika kama vile chama cha Wazalendo kilikubaliwa kutumika rasmi na Wizara ya Mambo ya Ndani. Chama hicho chaongozwa na Nick Paul Kazimize na wengine kutoka vyama vingine na mashirika ya kiraia. Haruna Hunduwiga, msemaji wa chama hicho, anaeleza kwamba wamefanya muungano huo ili wasaidie kuendeleza nchi. Ebu tumusikilize. Chama MPH ni chama cha Wazalendo wenye utu. Ni chama ambacho kimekuja wakati mwafaka wa kutoa mchango wetu katika maendeleo ya nchi yetu. Tukisema kutoa mchango wetu, wao wanasema sijui ni chama ambacho tawala wa chama, sijui zimeundwa na watu ambao walikuwa katika vyama tofauti. Hizo ni ndio nguvu zetu. Kwanza kuona watu ambao walikuwa katika ngazi tofauti za vyama mbalimbali wanajiunga na jiweka pamoja. Alafu na pamoja na hivyo wanajiunga na watu ambao hakuwahi kuwa katika vyama vyote vya kisiasa, kuweka nguvu pamoja alafu na kuwa na mradi moja. Ni nguvu za ziada ambazo tumezileta sisi, na kwa kuona labda vile tunavyojua vyama vingine ambavyo viliopo, kuna wakati unaweza kuwa na miradi mingi, lakini sasa unapokuwa hauna uwezo unajikuta kama vile kwenye nyanja ya afya au nyanja ya kilimo unashindwa kuendelea kutokana na uwezo mdogo. Sasa tutapokuwa tumekuja ni wengi, itatoa changamoto kusema tuweze kuendeleza nchi yetu kiuchumi, kielimu na mengineyo. Na pia tungependa kusema kwamba chama, unapokuwa umejikubalisha kuunda chama, ni njia moja wapo ya kuweza kutoa mchango wako. Na sisi tumejikubalisha pia kujiunga na vyama vingine kwenye uchaguzi ujao wa 2020 ili tuweze kuonesha labda na sisi nguvu zetu ziko wapi, hasa tukishughulikia mambo ya kuzalisha kazi. Na kwa kweli ni nguvu zetu kuona watu ambao walikuwa katika vyama tofauti, walikuwa na fikra mbalimbali katika hizo vyama, lakini leo wamejiweka pamoja na wale ambao hawakuwahi kuwa katika vyama vyovyote. Ni nguvu ambazo tumekuja nazo, na tunataka tutoe mchango wetu pamoja na vyama vingine na vyako viko uwanjani na sisi tuweze kuonesha kipi ambacho tunaweza kukifanya katika nchi yetu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7:29 saa ya Afrika ya Kati, 8:29 saa ya Afrika Mashariki. Hii ikiwa ni Radio Isanganiro, ila nikukumbushe kwamba taarifa hizi unaweza kuzipokea mubashara ukipitia kwenye mtandao wetu wa kijamii wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, na unaweza kupata habari tofauti ukipitia kwenye www.isanganiro.org, na pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Kuna shuhudi wa uhaba wa maji mutani Gihosha, kata ya Muyaga, mahala panapotambulika Mugisandema. Wakaji wa mta huo wanaeleza kwamba wanamaliza kipindi cha wiki moja bila kupata hata toni ya maji, na yanapokuja huwa yakija majira ya usiku kwa kiwango kidogo. Lai hao wanatolea wito shirika la ugavi wa maji na umeme Lejidezo kufanya wawezavyo ili tatizo hilo litatuliwe. Na tunaposalia mutani Gihosha ni kwamba shimo zinazopatikana katika badi ya kati ya barabara za mtani Gihosha jijini hapa Bujumbura huwa zikizibwa kupitia kazi za kujitolea zinazoandaliwa kila siku Ijumamosi, barabara hizo hudumu muda mfupi kutokana na uzito wa gari zinazopitia barabarani humo. Hayo ni matamshi yake kiongozi wa mtaa wa Gihosha baada ya raia wanaoishi mtani humo kulalamikia hali mbovu ya miundombinu katani humo. Kuhusu mamlaka ya matarafa ya kujiandalia miradi, Floribere Sibomana yaeleza kwamba ni vigumu kwa matarafa ya jiji la Bujumbura kutokana na jinsi hayako huru kiuchumi. Ebu tumusikilize. Twebwe kugwego tuliko gwego wa zone na kinini cyane mugabo cyo dukora. Sisi katika ngazi ya mtaa huwa tunaziba shimo zinazopatikana barabarani kupitia kazi za kujitolea zinazoendeshwa kila siku Jumamosi kutumia udongo wa kawaida. Kutokana na uzito wa magari, barabara hizo huwa hazidumu kwa muda mrefu, kwa sababu barabara za lami inakuwa vizuri zinapokarabatiwa na vifaa maalum. Sisi huwa tukitoa ripoti kwa viongozi wa manispa ya mji wa Bujumbura na wanatambua hali hiyo mbovu ya barabara zinazopatikana mtaani Gihosha. Bila shaka tuna matumaini kwamba watakapomaliza ukarabati wa barabara inayotambulika Rompwe de Nations Unies na sisi baadaye tutafikiriwa, kwani ripoti wanayo viongozi wa manispa mji wa Bujumbura kuhusu mamlaka ya viongozi nayo katika jitihada za kurakabati miundombinu ni vigumu sana kwa matarafa ya hapa jijini Bujumbura kutokana jinsi matarafa hayo hayapo huru kiuchumi. Hiyo yawezekana kwa matarafa ya huko mikoani, ila sisi kuna matumaini kwamba siku zijazo matarafa ya jiji la Bujumbura yatakuwa huru kiuchumi ili yapate nafasi ya kutatua migogoro bila kuhusisha viongozi wa jiji. Huyu alikuwa ni Floribert Sibomana, ni kiongozi wa mtaa wa Gihosha jijini hapa Bujumbura, alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Ismail Kwizera. Na tunaposalia katika ukurasa wa uchumi ni kwamba wafanyabiashara na wateja wanaotumia vifuko wanaeleza kwamba inakuwa vigumu kutumia vifuko vya kisasa kuliko vile vya plastiki. Baadhi ya waliozungumza na kituo hiki kwenye soko la Abuja City Market na ile soko inayotambulika Kotebu wamefahamisha kwamba vifuko vya kisasa viko bei kuliko vile vya plastiki. Leia hao waomba bei ya vifuko hivyo vya kisasa ipunguke kulingana na vile walizokuwa wakitumia vya plastiki. Na tukisalia katika ukurasa wa kiuchumi ni kwamba kuna shuhudiwa vibanda visivyokuwa na biashara katika soko la kisasa inayopatikana kata ya Jabe jijini hapa Bujumbura. Baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo ya Jabe wanaeleza kwamba vibanda hivyo viko wazi kwa sababu wamiliki wa viwanda hivyo wamejelekeza kutumikia soko zingine. Hali hiyo yasababisha shughuli za kijasiriamali kuzorota sokoni humo Jabe, wakitolea wito serikali kufanya wawezavyo ili wamiliki wa viwanda hivyo warejee kutumikia katika soko hiyo ya Jabe. Mengi zaidi na ripoti yake Moise Misago. Ibibanza vizinshi virugaye na witwa ko bari kudufasha. Vibanda hivyo ambavyo havifanyi kazi wakati huu vina wamiliki wavyo. Wafanyabiashara wa soko hilo ambalo lilikarabatiwa hivi karibuni wanasema kuwa baada ya harakati za ukarabati soko hilo, wamiliki wa vibanda hivyo hawakurudi tena kufanya kazi sokoni humo. Hali hiyo ilipelekea biashara katika soko hilo kuzorota. Wafanyabiashara hao wanasema kwamba walijaribu kuwaitisha wafanyabiashara hao ili warejee sokoni humo bila mafanikio. Wanazidi na kusema kuwa biashara ipo sokoni humo. Wanawataka viongozi husika serikalini kufuatilia swala hilo kama walivyonadi na kuweza kuwakusanya wafanyabiashara wa zamani wa soko hilo ambao waonekana wakiendesha kazi zao mitaani na wale ambao wanafanyia kazi zao katika soko zingine. Soko hilo la kisasa la Jabe lilifungua milango yake mwanzoni mwa mwezi Oktoba mwaka jana 2018 na ina vibanda zaidi ya 2000. Nusu ya vibanda vya soko hilo havifanyi kazi kama anavyoeleza kamishina wa soko hilo. Shukrani Moise Misago. Na yanayojiliko mikoani ni kwamba watoto yatima zaidi ya 1870 ndio watakaopewa vifaa vya shule vilivyonunuliwa na pesa zilizotolewa na mashirika ya kuwekeza kupitia ufadhili wa FVS rafiki ya watoto. Watoto 140 ndio waliopewa daftari tofauti Alhamisi hii tarafani Gisozi. Mshauri wa masuala ya kijamii wa gavana wa Mwalo pamoja na katibu wa shirika la FBS walitolea wito wanafunzi hao kuhifadhi vema daftari hizo na kujihusisha vilivyo na katika jitihada za kuboresha elimu ili waweze kuwa na mustakabali bora. Na tutoke huko Mwalo tujielekeze kule mkoani Muinga, ambapo baadhi ya wataalamu wa kilimo cha zao la kahawa mkoani humo Muinga wanalani vikali mwenendo wa baadhi ya wakulima wa zao hilo wanaongoa miti ya kahawa wa bila kuwa na ruhusa. Viongozi wa muungano wa wakulima wa zao la kahawa mkoani Muinga wanaeleza kwamba wanao nafasi ya kuongoa kahawa ni wale ambao waliopewa walioko kwenye orodha ya kupewa michikichi ya kisasa. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu huko mkoani Muinga Dieudonne Nzeyimana. Na katika habari kwa kifupi za kimataifa ni kwamba mamlaka ya juu ya mawasiliano ya nchi ya Gabo imetangaza jana usiku kwamba mwandishi ambaye ni ripota wa radio ya Ufaransa RFI Yves Lagoma kusitisha kuendesha shughuli za kazi yake ya uandishi wa habari nchini humo. Mwandishi huo anatuhumiwa kutoa habari zisizo sahihi kuhusu afya ya rais wa nchi hiyo, rais wa Gabo Ali Bongo, ambaye aliandika kwamba kuna kipindi kirefu rais huo bila kuonekana rasmi na bila kwenda kujiruhusisha na jitihada za kusimamia jeshi la jamhuri. Mwandishi huo alisimamisha kwa kiwango ambacho hakikufahamishwa na nchi zinazojistawili kiuchumi G7 zinakutana katika mji wa Beltis kusini mwa Ufaransa kuanzia leo 24 hadi 26 mwezi huu ili wachunguze namna ya kuboresha hali ya kiuchumi duniani. Na mkutano huo unaandaliwa wakati ambapo baadhi ya inchi babe kiuchumi, uchumi wao unaendelea kuzorota kama vile inchi China ambapo uchumi wake umepunguka kiasi kutokana na kwamba shughuli za uingizaji wa bidhaa nchini humo umekuwa hafifu. Hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii haina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliokuwa mkisikiliza taarifa hii. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wima na aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale ulipo. Nimshukuru pia kijana Eme Tusemi Tebusi ambaye alikuwa kwenye kamera. Kwa nyinyi mnaotufuata kwenye mtandao wa Facebook, langu jina ni Jama Livia Nengenda Kumana. Tukutane hapo saa 10:10 katika habari kwa ufupi, ila kwa kusubiri endeleeni kusikiliza Radio Isanganiro. Kwa herini.